69 zł i 10 groszy. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Nie żyje lider państwa islamskiego, potwierdza Donald Trump. Jednocześnie grozi konsekwencjami innym terrorystom. Większość mieszkańców kamienicy w Łodzi, w której pojawiły się pęknięcia, może wrócić. Dwie osoby dostaną lokal zastępczy. 70 tysięcy osób odwiedziło targi książki w Krakowie. Na dwie książki będą przeczytane. No to jest naprawdę nie lada gratka zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Stany Zjednoczone zadały poważny cios państwu islamskiemu. W operacji amerykańskich komandosów w północnej Syrii zginął przywódca organizacji Abu Bakr al-Baghdadi. Donald Trump ostrzegł innych terrorystów, że oni też poniosą konsekwencje swoich działań. W telewizyjnym przemówieniu wygłoszonym z Białego Domu Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone wymierzyły sprawiedliwość najgroźniejszemu terroryście. Prezydent USA dodał, że al-Baghdadi został osaczony i wysadził się w powietrze. Zginął po tym, jak wbiegł do tunelu bez wyjścia, skomląc, płacząc i krzycząc. Donald Trump powiedział, że przywódca państwa islamskiego zginął wraz z trójką swoich dzieci. Ten bandyta, który starał się zastraszać innych, spędził ostatnie chwile życia w całkowitym strachu i panice, ogarnięty przerażeniem, gdy otaczały go amerykańskie oddziały. Donald Trump poinformował, że przeprowadzone na miejscu testy DNA potwierdziły tożsamość al-Baghdadiego. Podziękował za współpracę Rosji, Turcji, Syrii, Irakowi, a także syryjskim Kurdom. Śmierć przywódcy państwa islamskiego jest znaczącym sukcesem prezydenta Donalda Trumpa, który w ostatnich tygodniach był w Stanach Zjednoczonych powszechnie krytykowany za wycofanie wojsk z północnej Syrii, co otworzyło drogę do tureckiej ofensywy na tereny zajmowane przez Kurdów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ewakuowani mieszkańcy kamienicy w Łodzi mogą wrócić do domów z wyjątkiem dwóch osób. Im miasto zapewni lokal zastępczy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Bogdan Wielanek wyłączył z eksploatacji 5 mieszkań, ale tylko jedno jest użytkowane. Dwa pozostałe to pustostany. Kolejne dwa są przygotowywane do remontu. Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny części budynku i z uwagi na użytkowanie w sposób zagrażający bezpieczeństwu, zakazuję użytkowania lokali położonych bezpośrednio przy ściany szczytowej od strony północnej do czasu wykonania przez zarządcę budynku niezbędnych zabezpieczeń. Wczoraj strażacy ewakuowali kilkunastu mieszkańców po tym, jak zauważyli duże pęknięcia w ścianach. Wcześniej w przyległym pustostanie zarwał się strop. Lokatorzy mówią, że alarmowali już wcześniej służby, ale nikt nie reagował. To już się dzieje, że do jakiegoś czasu ludziom bękały szyby, postawili jakieś blokady na podwórku i uważają, że będzie to znowu stało latami, a już ludziom już dawno się już walą mieszkania i nie ma odpowiedzialnej osoby za to wszystko. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim zapowiedziała, że sytuacji w prywatnej kamienicy przyjrzy się wojewoda. Pamięć żołnierza generała Stanisława Maczka uczczono w Bredzie w Holandii. Odbyły się tam obchody 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez Polaków. Syn generała Stanisława Maczka ze wzruszeniem mówił o poświęceniu żołnierzy 1. Dywizji Pancernej. Dla Andrzeja Maczka uroczystości rocznicowe to wyjątkowe wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Przede wszystkim, jak się patrzy na te groby, jacy oni byli młodzi i podali swoje życie dla nas wszystkich, dla Europy, dla całego świata. I nigdy nie wrócili do Polski, tak jak zresztą ojciec też nie wrócił. A we wtorek na cmentarzu w Bredzie będą prezydent Polski i król Niderlandów. Brytyjska Izba Gmin zagłosuje dziś nad przedterminowymi wyborami. Premier Boris Johnson chce w ten sposób przełamać impas w parlamencie. A w zamian obiecuje posłom dużo czasu na przyjrzenie się ustawie, która wprowadza w życie umowę brexitową. Na razie jednak liderzy opozycji są sceptyczni. Wybory 12 grudnia. Tego chce Boris Johnson. Po drodze spróbowałby jeszcze uzyskać zgodę parlamentu na swoją umowę brexitową, ale premier decyzji nie podejmuje sam. Musi uzyskać zgodę 2/3 posłów. Wprawdzie lider opozycji Jeremy Corbyn chce wyborów, ale nie na warunkach premiera. Musimy usunąć zagrożenie twardego brexitu, zanim zrobimy cokolwiek innego. Tu kluczowa będzie decyzja Unii w sprawie tego, do kiedy opóźnić brexit. Rzecz w tym, że odpowiedź nadejdzie prawdopodobnie już po dzisiejszym głosowaniu. A opozycja chce już teraz wykluczyć choćby możliwość, że kraj wypadnie z Unii bez umowy podczas kampanii wyborczej. A tymczasem wczoraj na stole pojawiła się nowa propozycja, propozycja liberalnych demokratów i Szkockiej Partii Narodowej. Wybory nie 12, a 9 grudnia, w dodatku prowadziłaby do nich łatwiejsza ścieżka, wystarczyłaby zwykła większość. W zamian wynegocjowana przez Borisa Johnsona umowa zostałaby zdjęta ze stołu, bo liberalni demokraci są przeciwnikami brexitu. Konserwatyści zastanawiają się nad tą opcją, decyzję podejmą po dzisiejszym głosowaniu, jeżeli je przegrają. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Lom. Londyn. Frekwencja w Krakowie dopisała. Blisko 70 tysięcy osób odwiedziło tegoroczne targi książki. Pochwaliła się tym prezes targów Grażyna Grabowska. Prawie 70 tysięcy zwiedzających. Ale tutaj nie o cyfry chodzi. Chodzi o to, żeby przyszli ci, którzy chcą książkę kupić i przeczytać, a nie tylko zobaczyć, jak wygląda jakiś znany celebryta. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Kupiłam dwie książki, myślę, że będą przeczytane. No to jest naprawdę nie lada gratka. Zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. W hali Expo prezentowało się 600 wystawców z 20 krajów. Z czytelnikami spotkało się ponad 700 autorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Ekstraklasa po raz kolejny pokazała, jak bardzo jest nieobliczalna. Liderami po 13 kolejkach są piłkarze Wisły Płock. Nafciarze po raz pierwszy w historii są na pierwszym miejscu w tabeli, a to wszystko dzięki wczorajszemu zwycięstwu nad Jagiellonią Białystok. Podopieczni Radosława Sobolewskiego wygrali 3-1, a gola strzelił m.in. Alan Uryga. Bardzo się cieszymy, ja szczególnie, zwłaszcza, że w końcu się przełamałem. 13 kolejka, pierwsza bramka w tym sezonie. Bardzo się cieszę, bo to zawsze coś fajnego, kiedy stoper dokłada do solidnej gry jeszcze jakieś liczby z przodu, więc bardzo się cieszę. A to, że mamy lidera, nic nie znaczy dokładnie. Robimy swoje po prostu, podchodzimy do każdego meczu tak samo i jeśli tak dalej będzie, to będziemy się cieszyć tymi dobrymi wynikami pewnie jeszcze dłużej. To była Wisła Płock, natomiast Wisła Kraków to nie będzie najlepszy poranek dla kibiców Białej Gwiazdy. Ekipa z Krakowa przegrała szlagierowe spotkanie z Legią Warszawa aż 0-7. To najwyższa porażka Wisły od 63 lat. Trener Maciej Stolarczyk. Trudno cokolwiek powiedzieć sensownego po takiej porażce. Szybko stracona bramka w dużym stopniu ustawiła to spotkanie. Pokazuje, jak mocno musimy się dźwignąć, a jedyne, co pozostaje powiedzieć z naszych ust, to przepraszam w kierunku naszych kibiców, naszych fanów. Nie wypada nam takiego rezultatu osiągać. W tabeli Wisła zajmuje trzecie miejsce od końca, Legia jest czwarta. Ciekawie było też za granicą. W Serie A Arkadiusz Milik strzelił gola dla Napoli. Wicemistrzowie Włoch jednak tylko zremisowali ze Spal 1-1, a w Anglii Liverpool pokonał Tottenham 2-1. Robert Kubica zajął ostatnie 18 miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Meksyku. Zwyciężył obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel, a trzeci Fin Valtteri Bottas. Do końca sezonu pozostały już tylko 3 wyścigi i wszystko wskazuje na to, że Hamilton sięgnie po 6. mistrzostwo. I na koniec siatkówka. Wczoraj rozegrano 2 mecze w plus lidze. GKS Katowice wygrał z Resowią Rzeszów 3-2, a Trefl Gdańsk przegrał ze Skrą Bełchatów 1-3. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Zapowiada się zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów na Dolnym Śląsku, na ziemi łódzkiej, a także na południu Wielkopolski, w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego możliwe burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Jeleniej Górze i Przemyślu, 10 w Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu, Gorzowie i Rzeszowie, 11 stopni w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, w Krakowie i w Zielonej Górze, a najcieplej będzie w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu po 12 stopni. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę.

Trochę się już uśmiechamy z doktorem. Ja się troszkę śmieję, bo ja już wiemy, o co chodzi. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. A pan Paweł dopytuje, co by się wydarzyło, gdybyśmy zamienili wodę na piwo i właściwie funkcjonowali tylko wyłącznie przyjmując piwo. Zamiast wody, herbaty, innych takich płynów. Czy to by się poskładało? Jakoś zapięło. Zależy na jak długo. No właśnie. Dobra, czy ja mam zacząć tą odpowiedź od wyliczania zalet piwa? Czy możemy sobie to... No dobra, pomijmy to. Pomijmy to. Pomijmy to, bo jest ranek, nie każdy może się rano napić piwa w poniedziałek. Znalazłem bardzo ciekawy artykuł naukowy na ten temat, który spinał wyniki różnych badań. I w tym artykule na wstępie autor zaproponował rozdzielenie dwóch zupełnie różnych sytuacji. Pierwsza to jest, jak długo można by przetrwać tylko pijąc piwo, nie pijąc nic innego i nie jedząc nic innego. I pytanie drugie, w jakim stopniu piwo może być zamiennikiem wody? Czyli normalnie jemy posiłki, natomiast zamiast wody, kawy, herbaty pijemy tylko i wyłącznie piwo. Rozumiem, że to jest poważna praca naukowa. To, tak, co pan to jest poważna praca naukowa. Ona wynika troszeczkę z tego, że czytujemy na przykład w starych jakichś kronikach, ale nie tylko w kronikach, widujemy w niektórych miejscach na świecie sytuacje, w których na przykład piwo pije się niemalże jak wodę. Są takie dostępne świadectwa albo opisy z życia chociażby niewolników egipskich, gdzie mówiło się, że oni dostawali piwo w ciągu dnia, w czasie pracy, jak gdyby zamiast wody, a czyli nie dostawali wody do picia, tylko dostawali piwo. No i moglibyśmy się zastanawiać, okej, znaczy ktoś, kto ciężko fizycznie pracuje na upale i pije tylko i wyłącznie piwo, w naszych standardach niedługo by popracował. No właśnie, i to są te największe ciekawostki, wydaje mi się. Jakie było wtedy piwo? No właśnie, myślę, że to są różne piwa. To są różne piwa. Rozmawiamy. I jak dokładnie zaczęto się w to wczytywać, zastanawiać, też porównywać z tym, co dzisiaj można w tym rejonie świata spotkać. Poza tym jest dużo hieroglifów pokazujących, jak oni to piwo robią. Jesteśmy skłonni raczej myśleć, że to piwo, które rzeczywiście niewolnicy egipscy pili w ciągu dnia w dużych ilościach, to było bardzo, bardzo słabe piwo. Piwo być może z 1-2% alkoholu. Natomiast być może wieczorem, bo takie informacje też gdzieś się znajdują, dostawali piwo bardzo mocne z kolei po to, żeby w nocy spali, a nie przyszło im do głowy się buntować na przykład. Więc w skrócie, to jest tak ciekawy temat naukowy, a odpowiadając na te dwa postawione przeze mnie wcześniej pytania. Jak długo można przetrwać na piwie? No więc nie wchodząc w szczegóły, najwyżej kilka miesięcy. Czy pijąc tylko i wyłącznie piwo, albo inaczej, do momentu, w którym nie zabije nas ostry szkorbut. Piwo nie ma witaminy C na przykład. W ogóle no, przez proces ważenia wiele rzeczy w tym piwie po prostu zanika. Jest sporo minerałów, jest dużo cukru w zależności od tego, jakie to jest piwo, więc generalnie dostarcza nam niektórych składników potrzebnych do funkcjonowania, ale nie wszystkich. Nie ma tłuszczów, nie ma białek, a to są rzeczy bardzo potrzebne. No i nie ma wielu witamin, o ile ma jakiekolwiek. Szkorbut by nas zabił. Pomijam fakt no już jakiegoś upojenia alkoholowego, no bo to zależy od tego, jakie to by miało być piwo. To jest odpowiedź, jak długo można przetrwać tylko i wyłącznie na piwie. I sprawa druga, czy piwo jest dobrym zamiennikiem wody? Nie, nie jest. Z wielu różnych powodów. A jednym z głównych jest to, że piwo zawiera alkohol. A alkohol po to, żeby organizm mógł się go pozbyć, potrzebuje wody. Innymi słowy, piwo i żaden alkohol nie gasi pragnienia w tym sensie, że potrzebujemy na przykład litr wody, no to napijmy się litr piwa i będzie okej. Nie, bo organizm spotrzebuje więcej niż ten litr na to, żeby to piwo czy ten alkohol z piwa później wyrzucić. W skrócie, pijąc tylko i wyłącznie piwo, w dłuższej perspektywie po prostu się odwadniamy. Myślę, panie Pawle, że odpowiedź na pana pytanie była oczywista od samego początku, ale myślę, że także ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy po drodze. Jeżeli powstała specjalna praca naukowa, to naukowcy się tym zajmują. Ciekawe, tak. Bardzo dziękujemy za pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Kaman mam. No i tak jak się Państwo zorientowali z tekstu, wszystko w porządku, więc od początku taki jest tytuł tego nagrania, prawda? Tak, tak, a ten nabój, o którym Panowie rozmawiali, też jest dobry na zakwasy, więc pewnie może i to miało znaczenie przy podawaniu tego na wieczór takiego mocniejszego. A że elektrolity uzupełnia? A to już Pan powiedział. Projekt Tata. Po treningu. 22 minuty po siódmej, Krystian Hanke. Jakieś pierwiastki, na pewno uzupełnię. Śladowe. Ostatnie piękne jesienne chwile spędzamy na powietrzu. W poszukiwaniu kolejnych wrażeń i rozrywki dotarliśmy do szczególnego miejsca w Warszawie. Dobrze przyjął start. Chyba Silver Grey, klacz jest na prowadzeniu. Wall Street, Speedy Szumawa, ale tam bardzo duży tłok. No i chyba wszystko jasne. Okolica toru wyścigów konnych na Złożewcu jesienią jest kolorowa i piękna. Może ktoś się skrzywi. Jak to? Dzieci? Hazard? Ale przecież to świetne miejsce, żeby pokazać, jak to działa. Jak łatwe na pierwszy rzut oka pieniądze. To złudzenie, a czasem pułapka. Pierwsza rozmowa o hazardzie w towarzystwie koni, jokejów i pięknie ubranych. Są tuż też konkursy na strój retro, widzów, czemu nie? No i tak zrobiliśmy. A namówił mnie Michał, tata Janka i Cecylii, których on sam wcześniej zabrał na tor. Mnóstwo rodzin z dziećmi. To jest takie miejsce, gdzie całe rodziny przychodzą na taki piknik. Oczywiście też spotkamy wytrawnych graczy, którzy przeglądają program, którzy bardzo pasjonują się wyścigami konnymi. Natomiast dla dzieci jest plac zabaw, mała gastronomia, także jest to miejsce, gdzie mogą się fajnie bawić i miło spędzić czas. Ale ci wytrawni gracze oraz atmosfera i ekscytacja wynikami gonitw sprawiły, że i ekipa Michała dała się ponieść emocjom. Gonitwa numer 6, konie 3-latki. Na padoku prezentacja koni. Dobrze. Janek wybiera konia Windsor Beach, ponieważ koń ma numer 5, a Janek ma 5 lat, więc on wybiera konia Windsor Beach. Cecylia wybiera konia numer 2, Garrett, ponieważ jako jedyny wśród innych koni jest prowadzony przez długowłosą blondynkę. Cecylia też jest długowłosą blondynką. Wszystkie inne konie są prowadzone przez panów. I o ile jeszcze koń numer 5 jest w gronie faworytów, Garrett nie jest w ogóle wymieniony. Natomiast trudno, stawiamy 3 złote i obstawiamy porządek 5-2-2-5. Dla niezorientowanych porządek to 2 konie, które jako pierwsze dobiegną, ale w dowolnej kolejności. Całe 3 złote trafiły do kasy wyścigowej, do której podchodzi już tylko tata, bo musi mieć 18 lat i pozostało tylko czekać na moment, w którym bomba pójdzie w górę i jeźdźcy na koniach staną w maszynie startowej, a speaker zakrzyknie: wszystkie konie w maszynie startowej i gonitwa się rozpoczęła. O dziwo, Garrett pierwszy na starcie, ale zaraz przy zakręcie dopada go drugi z faworytów, Kashi. Natomiast Garrett w zakręcie mocno poprawia przy kanacie i wychodzi na prowadzenie na ostatnią prostą. Tuż przed metą dogania go Windsor Beach i spektakularnie zakończona gonitwa z porządkiem 5-2 powoduje, iż szalejemy z radości. Ze względu na to, że koń Garrett nie był w gronie faworytów, wygraliśmy w stosunku 55-1. Jest to ogromna wygrana i oczywiście podwójne lody dla wszystkich. Z 3 złotych zrobiło się złotych 167. Pytałem Michała, czy rozmawiał z dziećmi o hazardzie, ale przekonał mnie, że 5-latek i 2-latka poza ekscytacją z wygranej ich faworytów i lodów hazardowej żyłki w sobie w ogóle nie odczuli. A zresztą do akcji w końcu wkroczyła mama. Mama Jola ma troszkę inne spojrzenie na wyścigi konne, ma troszkę inne spojrzenie na uczestniczenie dzieci w tak zwanym hazardzie. W związku z tym bardzo szybko zarekomendowała, aby wszystkie pieniądze z wygranej przeznaczyć na fundację Centaurus, która jest tak naprawdę azylem dla koni. Jako że mama Jola czasami mówi w taki sposób, że jest to ton nieznoszący sprzeciwu, na drugi dzień, w poniedziałek, przelałem wszystkie wygrane środki na wskazaną przez żonę fundację. To jest przede wszystkim zabawa, tak? Postawione pieniądze to mogą ewentualnie nam poprawić te emocje, przy czym jest to cały czas zabawa, a nie jest to w żaden sposób forma zdobywania pieniędzy, które można też stracić. Szybko policzyłem, czyli lody poszły jednak z kieszeni taty, skoro wszystkie pieniądze poszły na fundację. Od razu powiem, że nam się tak nie poszczęściło, bo choć to się był całkiem blisko i trafnie wytypował porządek, ale drugiego i trzeciego konia zwycięzcą okazał się zupełnie inny rumak i nam pokrzyżował szyki. I kiedy jak już usłyszałem, że jeszcze raz to się chce obstawić i że mi odda w domu z kieszonkowego, no to już trzeba było zarządzić odwrót i spokojnie opowiedzieć raz jeszcze, na czym meandry hazardu polegają. 9-latkowi już trzeba, nawet można, choćby po to, by w nowym sezonie w jakiś weekend na Służewiec wrócić i może nawet obstawić porządek. A porządek to na razie trzeba zrobić na Tośka biurku. Porządek 1, 7, 4, 1, bo pierwszy raz jestem na wyścigach, 7, bo jest 7 dzień tygodnia, a 4, bo koń ma 4 nogi, jak mawiał pan Nikodem. Mam zbyt wiele miejsca w łóżku, wanna stoi pusta, już się ze mną zimna kołdra i poduszka, kogo zagram sam przed sobą. jesteś stadem, gdzieś pod sercem czuję koleks. Kiedy mi zarzucasz zdradę, spadły plagi na to plemię. Już tu taki mamy klimat, znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Pomocy to jest tytuł tego nagrania Pijama Porno. Nowe nagranie jest w stawie do głosowania oczywiście. Jeśli chodzi o to piwo i o to, o czym opowiadał dr Tomasz. Piwo było popularne w dawnych czasach, już średniowiecza, czy może wcześniej, dlatego, że była zła jakość wody. Natomiast fermentacja i obecność niewielkiej ilości alkoholu poprawiała jakość pod względem mikrobiologicznym. Dzięki temu było mniej jakichś zatruć pokarmowych. No i proszę, 227 trójek. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Loteria! Loteria Paulona! 100 tysięcy do wygrania! Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna dokładnie teraz. Jest 7.30. Artur Ewertowski. Zatrzymano 6 mężczyzn przygotowujących się do uprowadzenia obywatela Włoch. Usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału m.in. w gangu. Sprawcy w 2016 roku dostali od swojej potencjalnej ofiary prawie 500 000 złotych na inwestycje oraz jako pożyczki. Później wspólnie ustalili, że zlecą jego uprowadzenie. Chcieli wymusić na nim lub członkach jego rodziny okup w wysokości 500 000 złotych. Na trop porywaczy wpadli funkcjonariusze SCBŚP. 6 zatrzymanym, w zależności od zarzutów, grozi do 5, do 8 i do 10 lat więzienia. Upamiętniono Franciszka Andrzejczyka, który w czasie II wojny światowej ukrywał kilkunastu Żydów. Po odkryciu kryjówki przez niemieckich okupantów został przez nich zastrzelony. W miejscowości Czyżew Sutki na Podlasiu, w pobliżu miejsca tej zbrodni, odsłonięto kamień z pamiątkową tablicą. W akcję pomocy Żydom była zaangażowana cała rodzina Andrzejczyków. 18 osób, w tym wiele dzieci, było ukrytych w piwnicy i specjalnie wybudowanej kryjówce pod podłogą domu. Pomagali od listopada 1942 roku do marca 1943. W amerykańskiej Kalifornii ogłoszono stan wyjątkowy. Ma to związek z pożarami, które pustoszą ten stan. Ogień szybko się przenosi z powodu silnego wiatru w porywach mającego prawie 150 km na godzinę. Do tej pory ewakuowano już prawie 200 tysięcy ludzi. Ze względów bezpieczeństwa odcięto prąd w wielu miejscach. Bez światła jest około 2 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Na początek wracamy do tematu pracowniczych planów kapitałowych. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli państwowej spółki, która odpowiada za organizację systemu dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przekonuje, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy mieli taki obowiązek, przystąpili do programu. Jestem niemal pewien, że 100% firm, które miały do 25 października podpisać umowy o zarządzaniu pracowniczymi planami kapitałowymi, umowy z instytucjami finansowymi, zrobiło to, powiedział Bartosz Marczuk. Od 1 lipca lipca tego roku jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem co pół roku do stycznia 2021 roku system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach, a docelowo ma objąć 8 milionów osób. Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, a indeks S&P 500 znajduje się coraz bliżej historycznego szczytu. Dobrym nastrojom sprzyjają korzystne wyniki finansowe amerykańskich spółek za trzeci kwartał, a także postęp w rozmowach handlowych między Waszyngtonem a Pekinem. W Warszawie nastrój dokładnie odwrotny. Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,5%. Indeks WIG zniżkował 1,2%, a obroty na książęcej wyniosły 831 milionów złotych. Kamil Cisowski, główny analityk domu inwestycyjnego Oxelion, wyjaśnia, że pod koniec ubiegłego tygodnia najważniejsza na warszawskiej giełdzie była sytuacja banków, a szczególnie informacje płynące z jednego z nich. Informacje, które odbijają się na ocenie całego sektora. W piątek Alior podał komunikat o tym, że wynik odsetkowy banku zostanie w drugiej połowie roku obciążony szokującą kwotą 180 milionów złotych w konsekwencji październikowego wyroku TSUE. Akcje Aliora przeceniły się o 15%, a cały sektor tracił prawie 3%. Spodziewamy się, że w tym tygodniu ponownie to banki będą na pierwszym planie. W poniedziałek wyniki poda Millennium, a w czwartek mBank i ING. Na świecie najważniejsze będzie oczywiście posiedzenie Fed i niemal pewna trzecia od lipca obniżka stóp procentowych w USA. I jeszcze waluta. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,86, funt 4,95, a frank szwajcarski teraz po 3,88 zł. Ekonomia w Trójce wraca za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej, a także na południu Wielkopolski. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego możliwe burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w Tatrach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura od 7 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu do 10-11 na przeważającym obszarze, a także 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt sensacja, aż 80% taniej. Promocja na duże AGD i ekspresy. Na przykład ekspres automatyczny Philips, system Latte Go, po rabacie 80% za 440. Taniej o ponad 1700 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok! Nie do wiary. Jeszcze jak! Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Uwaga maturzyści i rodzice! Już dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2020. Testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Testy i arkusze maturalne z języka polskiego, poziom podstawowy i rozszerzony, jutro matematyka. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I przed nami kolejny tydzień z Muńkiem. Kiedy Pilaf miał swoje początki, byłem basistą zespołu Szambu. W ogóle nie umiałem grać. Syn miasta powraca. I my. A my z tej okazji przypominamy najważniejsze solowe przygody Zygmunta Staszczyka. Piotr Metz. Album Tischner, mocna nuta, wymyślił brat księdza Józefa Kazimierz. Mietek Muńka Staszczyka był pierwszym singlem z tego wydawnictwa i ukazał się 21 marca 2018 roku. Nie miałem okazji, niestety, poznać go osobiście, ale już wtedy, w tamtych czasach, Tischner od razu mnie zainteresował. Spotykałem wtedy osoby, które mówili mi, musiałbyś poznać księdza Tischnera, jakbyś go z nim tak siadł i pogadał, to byś Smuniek. Ja mówię, no chciałbym go poznać, no ale no nie wiem, no nie udało się. Poznałem brata. który po prostu przy okazji tej płyty okazał się fantastycznym facetem. Odwiedziłem go w Łopusznej brata na wspaniałej po prostu jakiejś góralskim posiłku. Nie pamiętam, co tam już wyjechało, ale wjechały takie rzeczy. Było fantastycznie. No i wspominał o swoim bracie, no i generalnie o tym, jak się cieszę, że ta płyta wychodzi, że jest tylu artystów, że też cieszę się, że ja tam jestem. Ja też, wymieniliśmy sobie po prostu pochwały i super. No i powiedział mi o historii Mietka, że to była postać autentyczna, że Mietek to był taki jeden z, może nie no tam z bliskich kolegów, ale no, znajomy księdza, no tam z górskich klimatów. No, ksiądz miał wielu kumpli górali i lubił sobie pogadać, że tak powiem, w tym gronie i w wielu jego myślach bardzo mocno uduchowionych po prostu i gdzieś tam dotykających absolutu jest ta góralska prawda. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Mietek, Muniek i Piotr Metz. Do usłyszenia, panowie, jutro. Dokładnie o tej samej porze. Za 18,5 minuty będzie 8. Wybieramy się do Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselia. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Już państwo wiedzą, że sprawy europejskie, no bo z problemami powstaje nowa Komisja Europejska. Miała rozpocząć pracę za 4 dni, ale na drodze stanęli europosłowie, którzy odrzucili trójkę kandydatów na komisarzy. Ten termin więc przesunięto o miesiąc i teraz no, nie jest pewne, czy zacznie urzędowanie Komisja 1 grudnia. O kłopotach z utworzeniem nowej komisji powiemy dziś w naszym cyklu. W Brukseli Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Do kłopotów z trójką komisarzy w Europarlamencie trzeba dodać jeszcze zmianę rządów w Rumunii. No i do tego oczywiście Brexit, do którego miało dojść za 3 dni. My o Brexicie już mówiliśmy całkiem niedawno. No i nawet gdybyśmy nie chcieli wspominać, to jednak chyba trzeba, bo to opóźnienie oznacza, także ma znaczenie dla Komisji Europejskiej. To prawda. Wszystko to, co powiedzieliśmy o Brexicie kilkanaście dni temu, wciąż jest aktualne. Wciąż nie ma decyzji, o ile wyjście Wielkiej Brytanii z Unii będzie opóźnione. No a jeśli chodzi o nową komisję, to jest problem, bo zgodnie z traktatami każdy kraj ma prawo do jednego komisarza. I wszystko początkowo układało się dobrze. Wielka Brytania miała wyjść z końcem października, a nowa komisja miała zacząć pracę 1 listopada. Dlatego Ursula von der Leyen nawet nie przewidywała stanowiska dla Wielkiej Brytanii, a i premier Boris Johnson wykluczał możliwość wysłania kogokolwiek do Brukseli. No teraz sytuacja się komplikuje, bo jak mówisz, Komisja Europejska rozpocznie pracę 1 grudnia, a może i później, zaraz wyjaśnimy dlaczego, a Wielka Brytania może zostać w Unii do końca stycznia. Może wyjść wcześniej, jeśli upora się z ratyfikacją umowy, ale jeśli to się nie uda, no to nowa komisja rozpocznie pracę na przykład 1 stycznia. Przez miesiąc Wielka Brytania powinna mieć komisarza zgodnie z prawem, ale czym miałby się zajmować, skoro tylko na miesiąc? No i co na to Londyn? Premier Boris Johnson nie chce wysyłać nikogo do Brukseli. No i pytana o to wszystko była rzeczniczka komisji Mina Andreeva, która tak odpowiadała. Nowa przewodnicząca będzie w kontakcie z władzami Wielkiej Brytanii w listopadzie i w zależności od tego, jak długie będzie opóźnienie Brexitu, podejmie decyzję. Ale na dziś zbyt wiele jest niewiadomych, by odpowiedzieć na to pytanie. Zamieszanie wokół Brexitu to jest problem Ursuli von der Leyen. Ja nawet słyszałam taki dowcip w kuluarach krążący, informowałam o tym w korespondencji do radia. Wprawdzie Brexit wcale nie jest powodem do żartów, bo to jest jednak cios dla Unii Europejskiej. Wychodzi ważny kraj strategiczny, geopolitycznie, zwłaszcza dla Polski to jest problematyczne. Natomiast dyplomaci, którzy kolejny raz zajmują się Brexitem, kolejny raz zastanawiają się, o ile opóźnić wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, opowiadali sobie taki dowcip. Jest rok 2150. Premier Wielkiej Brytanii tradycyjnie przylatuje do Brukseli, by prosić o opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, tylko wszyscy zastanawiają się, skąd wzięła się ta tradycja. Mogę też, bo widziałem w internecie, krąży taki rysunkowy, jak dwóch dżentelmenów rozmawia. Czym się pan zajmuje? Ja negocjuję Brexit, tak jak mój tata i jego tata. Myślę, właśnie, że już jesteśmy na tym etapie. Tak, właśnie. Więc zamieszanie wokół Brexitu to jest problem dla Ursuli von der Leyen. No a drugi to zmiana rządu w Rumunii, bo poprzednia kandydatka została odrzucona. Teraz nowy premier musi wyznaczyć nowego kandydata. Przy zmianie rządu są inne priorytety jednak i teraz z tego co wiem jest takie już zniecierpliwienie w Komisji Europejskiej. Nowa przewodnicząca ma dziś lub jutro ponaglić władze w Bukareszcie, by zaproponowały kandydata. No a jaki ma związek Rumunia z Brexitem i nową Komisją Europejską, odpowiada Jurek Kuczkiewicz z gazety Lesoir. Można tak żartem powiedzieć, że rumuński chaos polityczny trochę jakby pomaga Wielkiej Brytanii w tym sensie, że póki Rumunii nie wyznaczą komisarza, no to Wielka Brytania też może się nie spieszyć i wynik tego wszystkiego będzie, że przyjęcie funkcji nowej komisji będzie musiało jeszcze raz zostać przesunięte. Już czuć, że wszyscy biorą pod uwagę, że to bardzo możliwe, że nie będzie 1 grudnia. No bo mamy koniec października, jeśli za miesiąc nowa Komisja Europejska miałaby być zatwierdzona w Parlamencie Europejskim, są 3 tygodnie na sprawdzenie kandydatów przez Komisję Prawną, potem na przesłuchanie, ewentualnie dodatkowe drugie wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. No gdyby byli wszyscy kandydaci, to może problemu by nie było, bo można byłoby rozpocząć już tą weryfikację kandydatów, no ale nie ma kandydata z Rumunii. Co więcej, w Rumunii jest nowy przepis, że każdy kandydat na komisarza musi najpierw przejść procedurę aprobaty w Parlamencie Krajowym, co znacznie wydłuża cały proces. No dobrze, na kandydata na komisarza z Rumunii Ursula von der Leyen czeka. Ma natomiast już nowych kandydatów z Węgier i z Francji, ale chyba też możemy przewidywać kłopoty, czy tu już nie? Tak, znowu pojawiają się wątpliwości co do kandydata z Francji. Poprzednia kandydatka została odrzucona w związku z zarzutami korupcyjnymi. Nowy kandydat, jak już rozpisują się francuskie media, ale też nie tylko, może mieć problemy. Media francuskie cytują francuskich europosłów, brukselska prasa, także polityków. Portal Politico właśnie poinformował, że wybór dyrektora generalnego firmy technologicznej byłego ministra finansów na kandydata Francji na komisarza, no stwarza ryzyko kolejnego starcia między francuskim prezydentem a Parlamentem Europejskim. Wręcz w artykule jest stwierdzenie, Macron nie zdecydował się na bezpieczną opcję i w tym artykule czytamy m.in., że francuska antykorupcyjna organizacja pozarządowa pośrednio zaatakowała kandydata na komisarza z Francji w skardze prawnej, która jest związana zarówno z jego działalnością polityczną, jak i korporacyjną. I już niektórzy europosłowie mówią, że jego kariera biznesowa rodzi liczne pytania, a jeżeli rodzi teraz, to jesteśmy pewni, że w Parlamencie Europejskim też się te pytania pojawią. No dobrze, to teraz jeśli ta komisja rozpocznie pracę, jeśli nie w grudniu, no to powiedzmy w styczniu, tak, to zdaje się, że to nie będzie koniec kłopotów. To może oznaczać początek kłopotów, bo te kłopoty tak naprawdę poważne się zaczną, biorąc pod uwagę problemy w Unii Europejskiej. Wiele rzeczy do ustalenia, jak na przykład kwestie klimatyczne. Wciąż nie wiadomo, co będzie z migracją, zwłaszcza w związku z tym, co dzieje się na północy Syrii. No ale też w samej Komisji Europejskiej wcale nie musi być różowo. Wszystko będzie zależało od osobowości komisarzy. Ta struktura Komisji Europejskiej, mówiąca o tym, że najpierw są wiceprzewodniczący, no w tej nowej mają być wykonawczy wiceprzewodniczący, pod nimi mają być kolejni wiceprzewodniczący, a pod nimi jeszcze komisarze, którzy czasami te portfolia ich się będą przenikać i to może rodzić pole do konfliktów. Zatem kwestie osobowościowe są ważne w Komisji Europejskiej. Tak mówiła mi ekspertka londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform Agata Gostyńska-Jakubowska. Tak jak w obecnej komisji dochodziło do pewnych tarć pomiędzy komisarzami pochodzącymi z większych, silniejszych państw członkowskich, a wiceprzewodniczącymi, którzy w teorii mieli nadzorować ich pracę, wydaje mi się, że w tej komisji może być podobnie. Nie mówiąc już o tym, że przewodnicząca będzie miała przed sobą już na samym początku bardzo dużo wyzwań, biorąc pod uwagę, że nie ma ona stabilnej większości w Parlamencie Europejskim, co spowoduje oczywiście utrudnienia w przeforsowywaniu jakiejkolwiek legislacji. To mogą być te kłopoty także dodatkowe, ponieważ pamiętajmy, że wcześniej przez ponad 40 lat HDC i socjaliści mieli większość w Parlamencie Europejskim. Teraz muszą się dzielić władzą między innymi z liberałami bądź zielonymi, no ale potrzebują trzecią frakcję do przeforsowywania jakichś postulatów, więc to może oznaczać, że mogą się tworzyć różne frakcje. Ursula von der Leyen jest z grupy europejskich HDK-ów, socjaliści, zieloni i liberałowie mogą tworzyć własną opozycję, frakcję do jakiejś propozycji nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, więc to mogą być problemy i tylko w nawiązaniu jeszcze do wypowiedzi ekspertki, w tej komisji rzeczywiście było tak, że nieoficjalnie się oczywiście o tym mówiło, że wiceprzewodniczący komisji Łotysz Valdis Dombrovskis był odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a pod nim był komisarz z Francji Pierre Moscovici, tylko że no, mówili w kuluarach urzędnicy, że rozbuchane jego nie pozwalało mu przyjmować wszystkich decyzji wiceprzewodniczącego komisji i zastrzegł sobie, że wszystko musi być z nim konsultowane, więc te tarcia między wiceprzewodniczącymi, a zwykłymi komisarzami były w tej komisji i mogą pojawić się też w tej przyszłej, ale oczywiście zobaczymy, jak już rozpocznie ona pracę. A to taki krótszy serial, zdaje się zapowiada, niż ten brexitowy. Tak, tak. Opera Mediana, to jest nazywany Brexit. Tak. Beata Płomecka z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 9,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Z kopyta kuli krwie. Nie wiem, dlaczego mi się skojarzyło, ale skojarzyło. Krystian Hanke. I jego rozbuchane ego. Dzień dobry. No wszystko, co nam się kojarzy z ciepłem, to bardzo, to jakoś tak lepiej robi na duszy. Nawet jeśli to jest ego, ale niech pędzi, niech wali, niech bucha, buch, buch, bo chłodno za oknem. No dobrze, to teraz coś, na co czekali długo fani. 8 piosenek na płycie Sunrise, 8 na płycie Sunset. Zespół Coldplay zapowiada swój nowy, podwójny album, zatytułowany też podwójnie. Na okładce widnieje napis po angielsku Everyday Life i po arabsku. No właśnie, które oznacza to samo, a brzmi Al-Hayat Al-Yaumia. Dostaliśmy już po jednej piosence z obu części, Arabeska i Orphans. Całości można spodziewać się 22 listopada. Imponuje liczba gości, którzy wzięli udział w nagraniu Arabesk. To m.in. trzech palestyńskich braci, którzy grają na ołdach i tworzą trio Jubran, grali też w Polsce, czy grający na rogu Femi Kuti, syn Feli Kutiego. Na płycie Sunset można znaleźć jeden tytuł zapisany po persku. Znawca tematu, redaktor Gil, był uprzejmy nawet napisać. Na szczęście napisał również transkrypcję. Bani Adam, czyli dzieci Adama. Tak to wygląda po persku, drogi redaktorze. Tekst tej piosenki ma być inspirowany słynnym wierszem 13-wiecznego irańskiego poety Saadiego z Shirazu, wzywającego do ludzkiej solidarności. Brzmi on mniej więcej tak. Dzieci Adama są członkami jednego ciała, które powstali z jednej materii. Kiedy los dotknie boleścią jednego, innych też trafić będą męki. Ty, który nie czuły jesteś na ludzką niedolę, nie zasługujesz, by nazywać się człowiekiem. Tłumaczył z perskiego Bartosz Gil. Dobre wieści płyną ze słonecznych antypodów. Zespół Tame Impala wyda nową płytę w przyszłym roku. Fani czekali na nowy album grupy dowodzonej przez Kevina Parkera od ponad 4 lat, kiedy to ukazał się świetnie przyjęty krążek zatytułowany Currents. Nowy, czwarty w dorobku Tame Impala będzie nosił tytuł The Slow Rush. To całkiem akuratny komentarz do sposobu, w jaki powstaje. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie się ukaże, ale mamy nadzieję, że skoro pojawiła się taka informacja, to raczej nie będzie to grudzień roku 2020. Z drugiej strony już wiosną ukazały się piosenki Patience i słuchana właśnie Borderline, po których prace nad płytą zostały zawieszone i w zasadzie nie wiadomo, czy te dwa utwory trafią w ogóle na The Slow Rush, czy też nie. Impala, a za niecały miesiąc, 22 listopada, no i tutaj wiem, że jedna z słuchaczek na pewno się uśmiechnie, ukaże się pośmiertny album Leonarda Cohena, Thanks for the Dance. Pod koniec września poznaliśmy jej najkrótszą z możliwych zapowiedzi, utwór The Goal, w którym artysta recytuje tytułowy wiersz swojego autorstwa. Teraz dostaliśmy piosenkę, czyli Happens to the Heart. Jest przepięknie. Nad całym przedsięwzięciem pieczę sprawuje Adam Cohen, syn Leonarda, któremu ojciec zostawił przed śmiercią szkice nowych piosenek i polecenie ich dokończenia. Do nagrania płyty zaproszeni zostali różni muzycy, w tym m.in. Beck, Feist, Damon Rice czy Bryce Dessner z zespołu The National. Leonard Cohen z płyty, która ukaże się 22 listopada, Thanks for the Dance. Tak to pięknie brzmi. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Ale zasłuchaliśmy się, a jeszcze się zapatrzyłem, bo dostaliśmy zdjęcie od pani Dagmary. Z Christchurch? Nie, nie, to zdjęcie z Tatr wczoraj, jaka była pogoda, jak to wszystko wyglądało. Popatrz. Fantastycznie, fantastycznie. Nieprawdopodobne. I kolejek nie ma w ogóle, prawda? No nie, popatrz, tu są te malutkie, są ludzie. No, taka, ale to nie jest kolejka, tylko to jest takie miłe towarzystwo. No, oni jeden co drugim gęsiego, to jak kolejka. Dobrze, to w takim razie, skoro arabeska już za nami, to wypada zagrać drugi utwór zespołu Coldplay, bo zespół jest bardzo popularny w Polsce. Orphans. Yes,